மாதரை தரியாயனா பெய்தாயமன் ஐதலாத் ஆவிதராஸ் தரியாயமன் மாதரம் ஐ தோஃபையே அர்ஷே ஓலா ஐ பஹாரம் ஐ குலே ஜீபாயமன் از تو خندان غنچه های قلب ها از تو روشن روزن فردای من مادرم آهنگ قلبم روح من در جهان تنها تنی صدای من تا تو را دارم چه غم از روزگار دور می داری ز من غمهای من خانه را سبز و مصفا کرده ایم ای نسیم صبح جان افزای من ای نسیم صبح جان افزای من مشکلاتم از دعایت نیست شد دشمنم آخر بشد رسوای من از نگاهت مهر میبارد همی ای شمیم سبز مهر آسای من ای شمیم سبز مهر آسای من مادر ای دریای ناپیدای من ای دل آبی تر از دریای من مادرم ای تحفه عرش علا ای بهارم ای گل زیبای من ای بهارم ای گل زیبای من ای